Kantuz kantu, Euskal Kultura Erakundeak babesutako emankizuna. Ba, kantuz kantu emankizunaren atal berri bat irekiko dugu eta gaur Sarara etorri gara, Sararako leizetara hain zuzen, bertan aurkeztu baitute Kalakan taldekoek beraien lan berria eta hartara ba, gaur Tieji Bizkaji gonbidatu dugu gurera egin dutenaz eta aurkeztuko dutenaz ere mintzatzeko gonbidatu baitu gaixo egunon. Egunon. Zer moduz? Untsaniz. Aurreko aldian itzen genuenean, familia Artusekin batera eman behartzen duten eman aldiaren zati izan zen, eman aldi ederra atera dana. Bai, egia da, eman aldi ederra atera zen, eta hori banu gehiago, elkar ezautza bat egin genuen hor, pastu ginen memento biziki polit bat gazte horiekin, eta ustut espiritu berean girela, eta guai badana ikeri bat, ba, bahanatzeko gehiago lan hori, eta duden urtean behar bada emanaldi batzuk egiteko, eta berdin grabaketa bat ere egiteko. Baina hasteko zinez, bai, oartu ginen, ba, helburu bereak gintuela, eta ba, ginuela nahikeri hori ez, ez dakit, transmititzeko gure kultura, eta manera moderno batez, eta fen, holako gauza batzutan zinez, espiritu berean ginen bai. Elkarlana edo kolaborazioa baita zuen lanaren adar importantetariko bat? Ba, bai, egia da, bai, eta hori astapenetik. Kuriosoa da, baina astapenetik hori da, Labeka Izpekin hasi ginen. Kolaborazio batetik abiatu da, taldea, eta gero ba, beste kolaborazio asko egin ditugu. Jaz ere egin ginuen gaualdi bat Zumarragan Kalakanen Friends izenekoa, Dela Guti editatu duguna eta pastuko dena frantses kate batean aurten. Eta espiritu berdina da, beti jendeekin ba, ikasten duzu zerbait. Eta esperientzia horietaik ateatzen dira gauza berriak eta hortan gabiltz. Eta aurten ere hariko gira orekakoekin berriz gauza batzu plantan emaiten eta gero laster ere Bilbon hariko gira Loraldia festivalakari. On izeneko bikotea, zera osatzen baitute Pello Ramirez eta Xavier Severio horiekin ahiko gira. Eta bai, segitzen dugu urtero ba, gauza berri batzula egiten. Ba, iruditzen bazaizu zuen diskako kantu zenbait zentzungo ditugu gaurko emankizunean eta ala beharrez zuen aurrerapen singela ere, izan den kantuarekin abiatuko gaurkoan saioa. Esan, ba, kantu honekin urteak dara matzazuela, ez, lanian. Aurreko diskatzena atera ere, aurreko diskan ere, kantu honekin aritu izan baitzineten. Bai, bere tegetzen kantoria eta moldatu ginuen gure maneran, eta egia da, badera lan hori azkenean. Elementuak deitu dugu diska, preseski, pentsatu behar baita kantu bat dagonian diskan ez dakit zenbat bertsio ukan dituen bertsio hori lortu arte ez da ageri hori biztan dena, mena, guk badakigu zenbat bertsio, zenbat moldaketa ezberdin izan diren eta gero kentzen dituzu kapa batzu hola, eta agertzen zauzu zerbait erten duzu hori izanen duk, hori nahi dugu eta aurkeztu eta bere tegetzen kantoriaren eta bertsio horren kasuan ba hori izan da, ez? Pasa dira ez dakit zen bertsio eta azkenean ba hori da eta egia da atera ez den diska hortan ba hor zela eta berriz hartu dugula. Ez dira moldaketa handiak izan batetik bertzera, baina zerat kantu horrekin ba nahikeria zan nola erran, erakustea teksto zahar horrekin eta drama horrekin, gertatu den drama horrekin, zuta mazazpigaren mendeko kantua dela, eta ba, gauza biziki berria iten aldela, berria edo biziki gaurkoa eranen dut, berria ez dakite, baina gaurkoa bai. Eta tara, ea entzun ezagun. gauzak ez du bihotzik, ez gaztan berak ez zurrik. Enian uste erraiten ziela, aitonen semek gezurik. Bere terretxekoeti, neskatiari ez tiki. Abileta soegin ezan, agerideneez gizoni. Eskatiak bere ala, ikusi zian bezala, hiurdotzena bazabiltzala, leio batetik bestera. Saunkuntiak izala, traidore batek bezala, bere terretxe aigu kanpurat, utzuliko iz bere ala. Sekulakua, bizirenak horretukenen du bazko gaierdi ondua. Marisan zen lastera, bosmendietan bera, bibelainez ereztan sartu da lakarri bustan obia. Ikbaioan asemerik, bereterretzez besterik, espeldoi altian dukilik, habileraikian bizirik. Espeldoiko alaba, margaitare itzen dena, bereterretze odoletarik haurkaz biltzen ari da. Ez beldoiko bukata, ala bukata ezera. Bereteretzen atorretari, hirudozena umenda. Bereteretzen atorretari, hirudozena umenda. Ba, hemen Tieji Bizkajirekin ari gara solasean, gaur elementuak izeneko bildumaren inguruko setasunak nahi genituelako. Entzun dugu kantua, esan duzu ere bai, ez? Elementuak deitzen bada diska ez dela. Hola, kasualitate zarturiko izenburu bat, izan ere, Madonaren bira bururatu eta hasi bazineten diska baten prestatzen konturatu baitzineten ba, bide bilatze hortan segitu hartzen dutela eta iritsi zarete elementuetara. Bai, hori da. Oinagira iritsi gira, hori da, oinagira. Sartu ginenetik hor 2013 garren urte hortan sartu ginenean ba izan ginen lanean asko eta akitia ginen, egia da. Oai erresago da hori jaitia, baina mementoan makizu buru belarri zira etzira konturatzen, ez? Baina konturatu ginen memento batez zerbait eskaz zela. Zaila zen definizia hori, bakizu zer den eskaz, zenta zure borondate guziarekin eta zerbait eman duzu diska bati eta lan bati, eta azkenean zerbait eskaz da, baina ez dakizu zer den. Eta uste dut preseski Madonak ere erakutsi daukula hori. Berak badu gaitasun handi bat, detaile, xehetasun tipi batzu zaintzen ditu. Ematen dute, hola, balio gabeko gauzak direla, baina ematen badituzu denak bat bestearen ondotik, ohartzen zira detaile horiek egiten dutela diferentzia. Eta uste dut hortan ikasi dugula eta hori segituz egan dugula ba ez. Lan hori etzela baliozkoa eta behar ginuela beste bat hausnartu, gauzatu eta ara, berriz zerotik abiatuz eta uste dut bai dugun diskarekin hortan girela. Hortan girela, bon, badira guretako olako diamante batzu, guretako, biztan dena, guk hola uste baitugu dela, baina gero jendek eganen dute, ea gustukoa duten edo ez, hori ikusiko. Alapeko sagarraren adarraren puntxan, puntxaren puntxan, txoria zegoen kantari, txiruriruri, txiruriruram, noka ditu ote du kantu eder hori. Txiruriruri, txiruriruram, noka ditu ote du kantu eder hori. Alapeko sagarraren adarraren puntxan, puntxaren puntxan, txoria zegoen kantari. Txiruriruri, txiruriruram, noka ditu ote du kantu eder hori. Txiruriruri, txiruriruram, noka ditu ote du kantu eder hori. Sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo sagara yo de la sagara yo de la sagara Alapeko sagarraren nadarraren. Amalau kantu aurkituko dira diska hontan, nola lan egin dituzue kantuekin? Kantu gehientsunak ez, tradizionalak baitira, nola egin duzu autu hori, zergatik diska ontara ekarri duzu? Ba, zaila da erraitia, zenta, nola erran, ez baigira, konzeptuala da hola diska, ikusten baita elementuak eta konzeptuala da, baina ez gira, gero badira gauza oso instintiboak, hor, autuetan ere oso instintiboa da, zergatik kantu hori eta ez bertze bat, ez? Kantu hori lurra da, beste kantua da sua, beste kantua da ura, ba ez gira hortan sartu. Eta erganezake, bai kantu bakotsak daukala elementu bat barnean, hori bai, segur, baina instintiboa da, guk nahi genuen hautatu hola, plazerez, egan ez to, abai, kantu hori maite diat. Pasatu ditugu beste batzu, eta ez ditugu ez agertu, edo ez edo landu bat ditugu, ba, gero utzi ditugu, edo konzertuan bakarrik emaiten ditugu, edo hola. Baina gene dut, bada intuizio bat, eta hori da importantena. Eta gero biztan dena egiten aldira zubiak, badira kantu zahar eta tekstu zahar, guretako hori betitik izan baita asiratik gure taldean, gaur egun zentzu bat daukatena. Hala, bere terretxen kantoriak dauka guretako ba, gaur egun zentzu bat. Montevideoko berriak imigrazioa aipatzen baitu, ba, gaur egun ere dauka, ono, zentzu bat. Ez dakit, ikusten duzu goizean? Bai, baita ere bai. Ikusten duzu goizean nahi bauzu, hor ere badira ez dakit zemat bertso eta hautatu ditugunak dira simpleenak eta gure iduriko ono mende batez bertso hori kantatzen aldira. Gure iduriko, behar bada hemendik berroita hamar urtera terrenen dugu, ba, zaharkituak dira horiek ere ez. Ba, adibidez, erlijiozko eta gauz pasarteak eta kendu ditugu. Gu ez, bon, gure nolean, ez bai gira mugitzen hortan, elizetan eta gira, baina nire dut, ez gira elizara joiten asteburuero eta guzti, eta behaz, ez ginuen atxemaiten hortan zentzurik, baina bai zentzu bat atxemaiten genuela gehiago aipatzea amaluga, bada sinespen eta bada hortan ere, diskan, sinespen eta simbolikoki edo espiritualki bada ere bai. Ama Euskadi batean edo Rebeleon izeneko doinuan edo bada hori. Ikusten duzu goizean argia hasten denian. Menditxo baten gainean ikusten duzu goizean argia hasten denian. Menditxo baten gainean etxe txipi hain zintxuri bat lau haitz ondoren erdian. Xakur xuri bat atean ituri nio bat aldean. Han bizi naiz ni bakean. Nahi zesten gaztelua maite dut nik sorlekua. Aite naitek hautatua etxetik kanpo zaiti duritzen, numait naizela galdua. Nola han bainaiz sortua, han utziko dut mundua. mundua galtzen ez badut zentzua. Ez dugu behar lurrean ongi bizirik etxean, utziz laguna goxean. Ez du beharrak sekulan jotzen, gure etxeko atean. Nun ez duen mahainean otruntza ordu denean, leku bat gure aldean. Ba, mentxe segitzen dugu gaur Saran, Sarako leizetara hurbildu gara, elementuak izeneko diska Kalakan taldeak aurkeztu baitu gune bereziuntan. Halako gunetan jotzeak zer zirrara sortzen du? Berezia da, eta akustikoki ere bai, gehigarri bat ekartzen dio zuen lanari, ez da? Bai. Tokiak, olako tokiek imposatzen dute, ez da git, presentzia edo nola definitzen alden hori presentzia bat edo zerbait imposatzen dute. Eta hor, zu sartu behar zira tokiaren akustikan. Ez du zuzuk hautatzen akustikak, tokiak du hautatzen, eta zu behar zira sartu hor. Eta bai, leizetan jotzeak hori ekartzen du, adibidez istuitzen edo ere bada hori, eta hemen Saran, noski, eta hor ere lekua hautatu dugu, ba, preseski, prentsa horreko unen dako, preseski elementuak aipatu baititugu, ba, nola ez, leize bat, ez? Ba dira leize modernoak ere bai, baina hau da leize zahar bat, eta ba, ara. Eta kontzertuei begira, lekuak kontutan hartzen dituzu ere bai? Bai, beti. Lekuak eta antolatzaileekin mintzatzen gira hortaz beti. Adibidez, ez dakit, aurten aiko bai gira Senpereko bestetan, ba elizan ariko gira. Zergatik elizan, ba, guretako ezta dudarik. Plaza batean, ari bari mazira, beti baduzu soinu bat, heldu dena, ezkerretik, eskuinetik, auto bat pastuko da, edo jendiek ba, biztan dena, bestan baitira, ba, oiu batzuk ginen dituzte, eta holako, eta bizia da, normala da. Baina eliza batean bada beste errespetu bat. Eta egia da gure musikak batzutan behar dila errespetu bat, ba ez gu garelako, baina musika berez akapela kantatzen duzunean behar duzu klima bat, behar duzu giro bat sortu. Ez baduzu sortzen hori, magia handi bat utxe inen duzu, ez? Eta beraz, beti saiatzen gira hitz egiten, hartzen denbora, batzutan ere bisitatzen tokiak, hautatzeko eta erteko ez. Hori posible da hor, hori ez. Badugu adibide polit bat, jaza izan ginen Iruña aldean eta auzo batean, eta autotxokeak baziren gure aintzinean, ez? Ba, naiz eta kendu eien musika eta guzti autotxokeak dira, ez duzu kompetitzen ahal, ez? Bon, hori da, olako gauza batzu bai, entxatzen gira bazterrean uzten, eta horrek sortzen du beste erlazio bat jendearekin eta entzulegoarekin. Eta uste dut, entzulegoak eskertzen duela azkenean. Ez dira uartzen bereala, gero erten dute, ze kontzertu polita, baina zergatik, guk badugu zergati bat. Giro hori zaindu dugulako, gero bada beste erreiteko, baina hau segur da badela bat, bai. Entzunga aldugu Rebelion. Bai, Rebelion, bai, preseski, ba, Rebelion bada zahar eta berri, bada doinu zahar batzu, Mauriziarenak eta tekstuaren aldetik, ba, Xanen aitak egin digu tekstu bat, Xanen aitak baitu olako, ez dakit, pasione bat, edo ola erten alden, bai, pasione bat, gustatzen zaio ikertzea, ba, presentzia epertu baitut, bakizu, lehizeetan, eta, ba, berak dauka hori, ez da gustoa bakarrik, benen senditzen ditu gauza batzuk guk senditzen ez ditugunak edo atentzio bat emaiten dio olako gauzer, ba, bere baratzean adibidez, sartzen ditu botoil batzu batzian, ze aizira hor, ba, ari niz eta energia bat hor sartzen eta ikusiko zu gio batzekiak eta ederragoak ateako dira. Ha, bai, bai, bai, eta bon, sinespen batzu dira, baina ez dira bakarrik sinespen batzu uste dut, hori dela jakintza bat galdu dena, eta zaharrik zuten jakintza bat adibidez, ba, berak ikertzen du hori, eta ba, egin zigun teksto polit hori, Rebeleon kantuaren za. Bizkarrirekin segitzen dugu hemen, Rebeleon kantua entzun dugu, diskak sorkuntzatik ere baduelako. Zango bai. Dugu baduela sorkuntzatik ere. Bai, eta hor, hori ezpaituta ipatu bat ere, ari naiz gu erraten, baina bai, ari gira taldean eta baina hor erran behar da garbiki eta argiki Jean-Michelek duela zuzendaritza artistikoa eman, ez? Beraz, Jean-Michelek bai moldaketetan, bai hautaketan ere, eta bai sorkuntzan, sorkuntza aipatzen baitzinen, garrantzi handia du, eta ustu handia baino gehiago nagusiena. Eta beraz, berak proposatu ditu sorkuntza batzu, edo gehitu ditu gauza batzu, eman dezagun bere terretxen kantorean bada doinu bat estena kantu tradizional hortan, ba, berak gehitu duena, edo Monteo Bideoko berriak horre kantuan bada kantu tradizionala edo doinu tradizionala ba, gehitu ditu beste gauza batzu, olako adibide aniz badira diskan Andria Largunen adibidez edo beste hainbertzere kantuetan. Eta hori ere importantea zen guretako, ez bakarrik gelditzea kantu tradizionaletan, misik eta gauza berriak proposatzea. Eta uste baitugu, ba, adibidez, 15 bertsoko kantu batek ez dila gaur egun funtziorik edo baliorik edo olako. Gehiago guretako formatu tipiak edo laburagoak, pop, eranen dugu, pop formatuek, gehiago dutela garrantzia gaur egun bai jatietan eta guzti, ba entzatu gira nun baitan, hortan gelditzen. Eta Jean-Michelek horren ardura ukandu, eta hor ere bada erraiteko, zenta eman dugu denbora definitzeko bakotxen aportazioak eta bakotxen funtzioak, ez taldean. Eta bere funtzioa argitu dugunetik, ba, aurrera goaz, asko zazkarrago eta hori biziki importantea da, bai, biziki konten gira hortaz. Eta zuen funtzioak? Ah, gero bakotxen funtzioak gugira gehiago, aipatzen badugu musika, ba, gehiago langileak gira, berak du manatzen, eta gu langileak, baina baditugu ideiak eta bai ematen ditugu gure iritziak, biztan dena talde bat da. Baina egin nahi dut, ara, biskato, berak du emaiten norabidea, eta eskatzen dizkigu gauza batzuk, eta guk aportatzen dizkigu hori da, biskabat gure musikan gure funtzioa, baina edakizu bezala gero talde batean, ba, negozio bat da ala ere, gure profesionala begira eta hor ere, ba, bakotxak baditu bere funtzio eta ona baita bat gauza batean, adibidez Xanek egin du diskaren azala eta konzeptu guztia, elementuena eta guzti, berak du egin, ba, biziko ona baita, adibidez arlo hortan eta segitzen du, arlo hortan gauzak egiten. Ba, entzungo bai ama? Bai, bai, entzunen dugu bai ama. Ba, astapenetik taldean bada bertsonatzen ditugu, bi bertso egin ditugu talde batena, Brasileko talde batena, Barbatukes izenekoa. Ba, egin ziren duela zomait urte Donostirat, kursalerat, han ikusi nituen eta ba, maite minu nintzen. Eta ipatu nien taldeko kideek, eta hautatu ginen kantu bat, eta egin, bo, beste bat inen dugu behar bada, eta ara, bai ama da. Baiana deitzen da eien diskan, edo eien musikan. Popurri bat da eien diskan, eta guk ere popurri bat egin dugu, sartu ditugu pastoalaren doinu batzu, eta olako nasketa bat egin dugu, eta ara, bai ama, eta hor, ba, gaia da, gure amekin, dugun harreman hori ez, gaztetan, kipitatik eta bai, ama, bai, hori da. Bizkitzu eskuak, bazkaite konkadiran jartzite untxan. Bilezazu gambaran, eta apalezazu zure musikan. Garbizkizu eskuak, bazkaite konkadiran jartzite untxan. Baiama, baiama, espantakeriak utzi, prestuki egon zinten erriko bestetan. Balentria gutxi guri, daikas ofizio on bat horrok bezala. Ikasi behar, denari baiera behar, haiten hau nauzulako rea ama zorotza babaka izan nauzu bidailea zure besota nirea zurea eta nirea gaudi ona da bidea garbizkitzu eskua bazkaiteko kadiran jarzite untsa Ba, itzuli eder bat egiten ari gara, hemen giroa bada Saran, Sarako leizetara hurbildu baikara, eta Txehi, beti entzun dizuegu, zuek artisautza lan egiten duzuela, eta hildo hortatik ez dituzue diskak ohiko saltokietan salmentan jarriko, baizik kontzertuetan, eta gero ikusiko internet bidez, baina guzti hori filosofi baten baitan kokatu beharko genuk ez da? Bai, hori da, filosofia edo bai, bai, egia da, sinespen batean. Ohartzen gira, hemengo ofizialek, hemengo laborariek eta histon indarra dutela, eien produktua astapenetik bukatu arte egiten baitute ez. Badugu gaznaren, ardi gaznaren adibidea edo ez dakit behi haragiarena edo hemen eta gure inguruan diren adibideak dira eta uste dugu hori importanta dela bakizu hemen eien nahikerian egiten dute salmenta zuzena eta lokala gure kasuan da salmenta zuzena bera ez beti lokala ez hemen salduko dugu hemen munduan zehar ere. Ba, ohartu ginen lehen diskarekin, azkenean asko zerosoago ginela jendeekin mintzatzen ginelarik, jendeeri pasatzen ginelarik diska. Saltzen delarik denda batean, ez dakizu ze bilakatzen den diska. Bere bizia egiten du, eta zergatik ez, bada hori, bada zirkuito hori. Azkenean, ematen diozularik norbaiti, ba, astapeneko erlazio hortan beste zerbait pasatzen da. Eskertzen zaitu edo ez, edo hartzen du, edo baditu galderak, espikatzen diozu, erten diozuto hortan badatxala parta, bai, egia da, taula horiek eta zer dira taula horiek, espikatzen diozu, eta espikatzen aldiozu zergatik hautatu duzun kantu hori, edo bertze bat, edo bada beste harreman bat sortzen dena, eta hori importantea da. Kalitate gehiago edo balorea gehiago dauka horrek. Eta beraz, ba, eta posible da gaur. Lehenago behar bada etzen posible hori egitea. Baina gaur posible da. Egisa da. Auto ekoizpen bada diska hau, beraz gure dirua eman dugu hor egiteko diska, gure dirua bakarrik. Eta orain diskekin salduko dugun, diskekin salmentarekin eginen dugun dirua, ba, erabiliko dugu, beste diska bat egiteko, beste ikusgarri bat egiteko, bere logika dauka, bere logika handia. Berriz ere diot, ofizialak gireno, gu nahi dugu hortan, posizio hortan mantendu, behar bada egun batez, garen dugu, ofizialea izatetik behar dugu pasatu, ez dakit semi-industrial mail batetara, hori gerta daiteke. Baina badugu lujo hori mementoko, behaz, mantentzen dugu, badira zirkuituak hemendik kanpo, World Music zirkuitu horiek, eta emaiten daukutena behar dena bizitzeko, behaz, ez dugu industriaren auturik egin behar, eta hori lujo bada. Bai. Ahalazekararaz monte bideotik Etortzea nuntzi ez gateko eleak Galde noiz diren eldu sobragan bertzeak Ba, ondoko izurduetara begira jarriko gara, Bilbon izango zarete hilabete honetan, Senperen ere izango zaretela esan diguzu, herri urratxen ere joko duzue, jada ba, itzorduak, frango, dituzenak aurretik. Bai, bai, itzorduan itz, bai gu bakarrik hariko girela eta Senperen bai herri urratxen eta bai Senpereko bestetan kainan, baina iparraldean hariko gira Arrosako bestetan, Siberun ere uste dut badela kontzertu bat etorri behar dena. Sarako leizeetan ere haintxe aurrariko gira, eta gero hegoaldean biztan dena, Bilbon, Tolosa, Andoain eta olako herrietan haiko gira. Eta hor, bon, aipatu bainuen astapenean kolaborazioak, ba, orekakoekin ere haiko gira. Ez erritmo ikusgarria egiten, bizik eta zera, bi taldeen arteko kontzertu bat. Eta hori ere, horrek ere eramanen gaitu ba, eskualerian zehar. Eta gero hemendik kanpo joanen gira, noski, Frantziara, ahi bai gira Frantzian lan polit bat eramaiten, eta Quebec eratere joan behar dugu. Eta gero, ba, Asia aldean ere, badira eskaerak hola, txiki ateatzen direnak, eta ba, han ere joanen gira hain seur ondoko hilabeteetan. Kuriosoa izan behar da, ez? Publiko oso ezberdina, alde baten edo beste. Bai, egia da. Ezberdina da, baina kuriosoa dena, galderak azkenean berdinak dira, eh? Magizu? Zer da txalaparta? Zergatik, zer da zuen hizkuntza? Ba, zer da zuen hizkuntza gutio behar bada, hemendik kanpo. Hartzen dute aden bezala, baina bai, bada interes bat. Eta sortzen du interes bat dure taldeak, gero ez, musikak sortzen duen, taldeak sortzen duen, hori ez dakit. Mainan bada interes bat, eta hori biziki poita da. Ba, hortan buratuko dugu, Txegi. Esker mila gure galderei erantzun izana, eta ongi borobiltzeko gure gaurko saioa, Loadi Aingura. Bai, Loadi Ainguria, ba, hori etxaunen kantu bat. Gure moldean ematen duguna, ahots utxez biztan dena, baina moldaketa berezi batekin, fen gurea, ara. Mi esker. Mi esker zuri. Loadia inguria amaren altzua sol bian gutu bena ni tristura gogua hau gaitza du kampuan ta aititxa Sakai sebelsa mehatsuka sari Zergai aldi luzia zunien etxigari Haridurik ikarani Zinkuari egin dezan argi Lohadi lomaitia ez egin igari Zereni hauraski Batzari Pentsa dezen aitari Zindaki gynsari Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna.